Bismillahirrahmanirrahim. Hac suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1 ve 2. Ey insanlar! Rabbinizden sakının. Doğrusu kıyamet saatinin sarsıntısı büyük bir şeydir. Onu göreceğiniz gün her emzikli emzirdiğini unutur, her yüklü yükünü düşürür, insanları sarhoş gibi görürsün. Oysa sarhoş değildirler. Ama Allah'ın azabı pek çetindir. Allahu Teala kullarına kendinden sakınmalarını emrediyor ve onlara ileride başlarına gelecek kıyamet gününün korkularını, sarsıntılarını ve durumlarını haber veriyor. Allah bizleri iman üzerine yaşatıp iman üzerine öldürsün kardeşlerim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kıyamet günü Allahü Teala ey Adem buyurur. Adem buyur Rabbimiz der. Ona bir sesle Allah sana zürriyetinden cehennemlikleri çıkarmanı emrediyor diye nida olur. Adem Rabbim cehennemliklerin çıkarılması da nedir der. Her binden 999 buyurur. İşte o zaman yüklü olan kadın yükünü düşürür, çocuk ihtiyarlar, saçı ağarır, insanları sarhoş gibi görürsün. Oysa sarhoş değillerdir. Ama Allah'ın azabı pek şiddetlidir. Bu insanlara, Hazreti Peygamber'in ashabına çok ağır geldi ve yüzleri ifadeleri değişti. Aleyhissalatü vesselam, Yecüc ve Mecüc'ten de 999 sizden bir sonra sizler insanlar içinde beyaz bir öküzün böğründeki siyah bir kıl veya siyah bir öküzün böğründeki beyaz bir kıl gibisiniz. Muhakkak ki ben sizin cennet ehlinin dörtte biri olacağınızı umuyorum buyurdu. Biz tekbir getirdik. Sonra cennet ehlinin üçte biri buyurdu. Biz tekbir getirdik. Sonra cennet ehlinin yarısı buyurdu. Biz tekbir getirdik. Hadis Buhari ve Müslim'de. Yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz muhakkak ki siz kıyamet günü yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak haşrolunacaksınız buyurdu. Ayşe annemiz ey Allah'ın Resulü erkekler ve kadınlar birbirine bakmazlar mı diye sorduğunda aleyhissalatü vesselam durum onların bunu düşünmeyecekleri kadar şiddetlidir buyurmuştur. 3 ve 4 İnsanlardan kimi Allah hakkında bilmeden tartışır ve her azgın şeytanın ardına düşer. Onun aleyhinde şu hüküm yazılmıştır. O kendisini dost edinen kimseyi saptırır ve alevli ateşin azabına götürür. Allah Subhanahu ve Teala yeniden dirilmeyi yalanlayan Allah'ın peygamberlerine indirdiklerine karşı çıkarak sözünde inkar ve küfründe her bir insan ve cin şeytanların peşine düşerek Allah'ın ölüleri diriltmeye kadir olduğunu inkar edenleri zemmediyor. Bu haktan yüz çeviren, batıla uyan, Allah'ın Resulüne indirmiş olduğu apaçık hakkı bırakarak sapıklık önderlerine kendi arzu ve hevesleriyle bidatlara çağıranlara uyan sapıklık ve bidat ehlinin durumudur. Allah bizleri böyle duruma düşmekten korusun. 5'ten 7'ye kadar ey insanlar eğer dirilişten sana bir şüphede iseniz gerçek şu ki size açıkça gösterelim diye biz sizi topraktan sonra nufteden sonra pıhtılaşmış bir kandan sonra da yaratılışı belli belirsiz bir çiğnem etten yarattık. İstediğimizi belli bir sureye kadar rahimlerde tutarız. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarırız. Böylece yetişip erginlik çağına gelirsiniz. Kiminiz öldürülür, kiminiz de bilirken hiçbir şey bilmez olsun diye ömrünün en fena zamanına geri itilir. Yeryüzünü kupkuru olduktan sonra görürsün. Kupkuru olarak görürsün. Ama biz ona su indirdiğimiz zaman harekete geçer, kabarır ve her çeşit güzel bitkiden çift çift yetiştiririz. İşte böyle. Muhakkak ki Allah hakkın ta kendisidir. Doğrusu o ölüleri diriltir ve o her şeye kadirdir. Kıyamet saati mutlaka gelecektir. Onda hiç şüphe yoktur ve Allah kabirlerde olanları diriltecektir. Allah Subhanahu ve Teala yeniden dirilmeyi ve ahireti inkarla muhalefet edenleri zikrettikten sonra yaratmaya başlamasından müşahede olunanla onların ahirete, insanları ahirette tekrar diriltmeye güç yetiştirici olduğuna delil getiriyor. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz de bir sözünde muhakkak sizden birinin yaratılışının anne karnında toplanması 40 gün 40 gecedir. Sonra aynı surede bir kan pıhtısı, yine aynı sure bir çiğnem et vardır. Sonra ona bir melek gönderilir de ona 4 kelime bildirilir ve melek o kimsenin rızkını, ecelini, amelini, mutlu mu yoksa mutsuz mu olduğunu yazar ve sonra ona ruh üfürülür buyurmuştur. Evet. Nufte rahimde yerleşince ona bir melek avucunu alır ve Rabbim yaratılışı belirli mi yoksa belirsiz mi der. Eğer belirsiz denirse o insan olmaz ve rahimler onu kan olarak atar. Eğer yaratılışı belirli denirse melek Rabbim erkek mi dişi mi, mutlu mu yoksa mutsuz mu, eceli ömrü nedir, izi ameli nedir, nerede ölecektir der. Nuh diye Rabbin kim denilir, Nuh da Allah'tır der. Sana rızkı veren kimdir der, Allah'tır der. Ona ana kitaba, ümmül kitaba git, muhakkak sen orada bu nuftanın kıssasını bulacaksın denilir. Yaratılır da ömrünün sonuna kadar yaşar, rızkını yer, izine ameline basar, nihayet eceli gelince ölür. Ecelin geldiği o yerde defnolur. Sonra ey insanlar, eğer dirilişten yana bir şüphedeyseniz gerçek şu ki size açık da gösterelim diye biz sizi topraktan, sonra nufteden, sonra pıhtılaşmış bir kandan, sonra da yaratılışı belli belirsiz bir çiğnem etten yarattık buyurmuştur. Evet. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz nufte rahimde 40 veya 45 gün kaldıktan sonra nuftenin yanına bir melek girer ve Rabbim mutlu mu yoksa mutsuz mu diye sorar. Allahü Teala amelini, eserini, rızkını, ecelini söyler, o melek de yazar. Sonra sayfalar kapatılır da onda olan her şey, bir şey artırılmaz ve eksilmez. Bu Müslüm'de gelen bir rivayettir. Evet. Allah bizleri hayırlardan kılsın. Allah bizi mutlulardan kılsın. Allah bizi cennete giren ve Firdevs cennetine girenlerden, ebedi kalanlardan eylesin. 8, 9 ve 10. İnsanlardan öyleleri de vardır ki bilmeden doğruya götüren bir rehberi olmadan, aydınlatıcı bir kitabı bulunmadan Allah hakkında tartışmaya girerler. Allah yolundan saptırmak için kibirlenerek yanını eğip büker, dünyada rüsvay onadır ve kıyamet günü can yakıcı azabı tattırırız. Ona bunlar senin yaptıklarından ötürüdür denir. Yoksa Allah kullarına asla zulmedici değildir. Evet. Rabbimiz Subhanahu ve Teala nasıl ki o Allah'ın ayetlerine karşı büyüklenmişse, Allahü Teala da dünyada ona zillet verir, ahiretten önce onu bununla cezalandırır. Zira onun dünyadaki en büyük düşüncesi de ilminin ulaşabileceği en yüksek yer, onu anlayabileceği cezalandırma budur. Kıyamet günü ona can yakıcı azabı tattırırız. Ona bir azarlama ve suçlama olarak bunlar senin yaptıklarından ötürüdür denir. Evet, bu da insanlardan kiminin Allah hakkında bilmeden tartışması ve her azgın şeytanın ardına düşüp sapıklık içinde yarışmasından başına gelenler. 11, 12 ve 13. İnsanlardan öyleleri de vardır ki Allah'a bir yar kenarındaymış gibi kulluk eder. Ona bir iyilik gelirse yatışır, başına bir bela gelirse yüzüstü döner. Dünyayı da ahireti de kaybetmiştir. İşte apaçık kayıp budur. O Allah'ı bırakıp da kendisine fayda ve zarar veremeyecek şeylere tapınır. İşte en derin sapıklık budur. Kendisine zararı, faydasından daha yakın olana tapınır. Tapındığı şey ne kötü yardımcıdır, ne kötü yoldur. Evet. Allah Subhanahu ve Teala bizlere yardım etsin. Öyle huylu olan insanlar var ki sanki iyiliği gördüğünde hemen tamam buradanım, kendisine bir bela dokunduysa ben senden uzağım gibi hareket ediyor. Allah bizleri hep hayırda kılsın. Allah yalpa yapan ve yoldan çıkan, isyan eden insanlardan eylemesin. Buhari diyor ki İbn Abbas'tan gelen rivayette, o insanlardan öyleleri vardır ki Allah'a bir yar kenarındaymış gibi kulluk ederler ayeti hakkında. Kişi Medine'ye gelirdi. Eğer orada karısı erkek çocuğu doğurur, atı yavrularsa bu salih bir dindir derdi. Karısı doğurmaz, atlar yavrulamaz ise bu kötü bir dindir derdi. Çeker giderdi. Allah Subhanahu ve Teala da onların bu hallerini bildiriyor. Evet. Allah-u Teala dünyayı da ahirette kaybetmiştir buyurur ki dünyada hiçbir şey elde edememiş, ahirete gelince madem ki Yüce Allah'ı inkar etmiştir, o halde orada da mutsuzluğun ve hakaretin en üst düzeyinde olacaktır. Bu sebepledir ki Allah-u Teala işte apaçık kayıp budur, işte bu en büyük kayıp ve zarar eden bir alışveriştir buyurmuştur. O Allah'ı bırakıp da kendisine fayda ve zarar veremeyecek şeylere tapınır. Putlardan ve Allah'a eş tuttuklarından yardım, imdat ister. Onlardan rızık talep eder. Halbuki onlar kendisine ne bir fayda ne de bir zarar veremezler. Evet. Yani onun Allah'ı bırakıp da dua ettiği şey ne kötü dost, ne kötü yardımcı, ne kötü yoldaştır. 14. Muhakkak ki Allah iman edenleri ve salih ameller işleyenleri altından ırmaklar akan cennetlere koyar. Doğrusu Allah istediğini yapar. Allah Subhanahu ve Teala sapıklık ehli ve mutsuzları zikrettikten sonra peşinden mutlu ve iyi kişileri zikrediyor. Bunlar kalpleriyle iman eden, imanlarını işleriyle doğrulayan, Allah'a yaklaştıran her çeşit salih amelleri işleyen, yasakları terk eden kimselerdir. İşte Allah-u Teala cennet bahçelerinde onlara üstün dereceleri, makamları miras olarak vermiştir. Allah-u Teala diğerlerini saptırdığını, dalalete düşürdüğünü, bunları da hidayete erdirdiğini zikrettikten sonra doğrusu Allah istediğini yapar buyurmuştur. 15 ve 16. Kim dünyada ve ahirette Allah'ın ona yardım etmeyeceğini sanıyorsa yukarı bağladığı bir ipe kendine asıp sonra da kessin de bir düşünsün bakalım. Bu hilesi kendisini öfkelendiren şeye engel olabilir mi? İşte böylece onu apaçık ayetler olarak indirdik. Muhakkak ki Allah dilediğini hidayete eriştirendir. İbn Abbas, kim Allah'ın Muhammed Aleyhisselam'a dünyada ve ahirette yardım etmeyeceğini sanıyorsa evinin tavanına bağlayacağı bir iple kendini asıp sonra ayağını yerden kessin, kendini boğsun buyurmuştur. Evet. Burada dikkat edilirse direkt müşriklerle Allah Subhanahu ve Teala'nın bir alay etmesi var. Buyurundur. İşte böylece Kur'an'ı apaçık ayetler, lafzı ve anlamı açık ayetler Allah'tan insanlara karşı bir hüccet olarak Rabbimiz indiriyor. Muhakkak ki Allah dilediğini hidayete eriştiren, dilediğini sapıklığa düşürendir. Allah bizlere hidayet etsin, hidayetimizi artırsın. 17. Muhakkak ki Allah iman edenler, Yahudiler, Sabiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve puta tapanlar arasında kıyamet günü kesin hükmünü verecektir. Doğrusu Allah her şeye şahittir. Allah Subhanahu ve Teala burada müminler ile onların dışındaki Yahudilerin, Sabiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve şirk koşup da Allah ile beraber Allah'ın dışındaki şeylere tapınanlar arasında muhakkak Allah kıyamet günü kesin hükmünü verecektir. Onlar arasında adaletten hükmedecektir. Kendisine iman edenleri, cennete kendisini inkar edenleri de ateşe koyacaktır. Muhakkak ki Allah onların işlediklerine şahittir. Sözlerini muhafaza etmektedir. İçlerini ve gönüllerinin gizlediklerini iyi bilmektedir. 18. Göklerde ve yerde olanların, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğunun Allah'a secde ettiklerini görüyor musun? İnsanların birçoğu da azabı hak etmiştir. Ve Allah'ın alçalttığı kimseyi yükseltebilecek yoktur. Şüphesiz ki Allah ne dilerse yapar. Allah Subhanahu ve Teala zatının ve ortağı olmaksızın ibadete müstahak olduğunu, her şeyin isteyerek veya istemeyerek onun azameti karşısında secde ettiğini, secde etmeye tahsis edilen her şeyin secdelerini haber veriyor. 19'dan 22'ye kadar bunlar çekişen iki düşman gruptur. Rablara hakkında çekişmişlerdir. O küfredenler için ateşten elbiseler kesilmiştir. Başları üstünden de kaynar su dökülecektir. Bununla karınlarındakiler ve derileri eritilir. Demir kamçılar da onlar içindir. Ne zaman oradaki ızdıraptan çıkıp kurtulmak isteseler, her defasında oraya geri çevrilirler. Yakıcı azabı tadın denir. Evet. Burada çekişen iki düşman gruptan kasıt Hamza ve iki arkadaşıyla Utbe ve iki arkadaşı hakkında Bedir günü mübareze ettiklerinden ötürü nazil olmuştur. Evet. Başlarına kaynar sular dökülecektir. Bununla Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz muhakkak kaynar su onların başına dökülür de kafatasına işler geçer. Nihayet içine karnına varır, içinde olan şeyleri parçalar ve nihayet ayaklarına ulaşır. İşte erime budur ve bu eski haline çevrilir, tekrar aynı halde döner gider. Yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz melek ona bir kabı hararetinden dolayı iki kıskaç ile taşıyarak gelir. Onun yüzüne yaklaştırdığı zaman tiksinir. Melek yanındaki demirden bir kamçıyı kaldırır ve bununla onun başına vurur da beynini boşaltır. Sonra kabı onun beyninden aşağı döker. Bu beyninden karnına ulaşır. İşte Allah Subhanahu ve Teala'nın bununla karındakilerinin ve derileri eritilir kavli budur. Allah Subhanahu ve Teala ne zaman oradaki ızdıraptan çıkıp kurtulmak isteseler her defasında oraya geri çevirirler buyurulur. Selman'dan gelen rivayette ateş simsiyahtır. Oradaki ızdıraptan çıkıp kurtulmak isteseler her defasında oraya geri çevrilirler. Allah bizleri böyle duruma düşmekten beri buyursun. 23 ve 24 muhakkak ki Allah iman edip salih amel işleyenleri altından ırmaklar akan cennetlere koyar. Oradaki altın, bilezikler ve inciler takınırlar ve oradaki elbiseleri ipektendir. Onlar sözün en güzeline alıştırılmışlar ve övülmeye layık olan Allah'ın doğru yoluna iletilmişlerdir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bedbah cehennem ehlinden bahsettikten sonra onların içinde bulundukları azabı, cezayı, yakıcı azabı, bukağları ve onlar için hazırlanan ateşten elbiseleri zikrettikten sonra mutlulardan, yani cennet ehlinin durumunu zikrediyor ki Allah'ın fazlı ve keremiyle bizi cennetine koymasını dileriz. Buyuruyor ki muhakkak ki Allah iman edip salih ameller işleyenleri altından ırmaklar akan cennetlere koyar ki cennetin ortalarından, kenar ve kıyılarından, ağaçlarının ve köşklerinin altından ırmaklar kaynar. Evet. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ipekli giymeyin, zira her kim dünyada ipekli giyerse onu ahirette giyemez buyurmuştur. Yine Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ipek ve altın erkeklere haram, kadınlara helaldir. Onu ancak ahirette mahrum olanlar giyer buyurmuştur. Ve Rabbimiz Subhanahu ve Teala övülmeye layık olan Allah'ın doğru yoluna iletilmişlerdir buyurur ki Allah'ın kendilerine bahşetmiş ve ihsan etmiş olduğu nimetlerine karşılık Rablarına hamd edecekleri bir yere yerleştirilmiştir. Nitekim Aleyhisselatü Vesselam onlara nefes alıp vermenin ilham olunduğu gibi tesbih ve hamd etmede ilham olunacaktır buyurulmuştur. Övülmeye layık olan ancak Allah'tır.